أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا يستفت فيهم منهم أحدا صدق الله العظيم. سورة الكهف في ظل سماء سفارا يوشتم آيات. وكذلك آثرنا عليهم الله فرمائت سنگمن فقط القدرت باندي أصحاب الكهف ودكليو دريس ونها كالم پخپل قدرت اودے کڑی ری دقا سے پخپل قدرت باننے ملا بیدار کر اصحاب کاف تے کم وقت کے لکلی نوطن او پدے غار کے پناہ حاصلولا آغا زمانہ کے بادشاہ دقیانوسو دغا دقیانوس بادشاہ مشرک او ظالمو داغ دور ختم شو پاغیبان دریس و کال ووڑی دن او بیا پدر زیبان دے دا اہل حق قبضہ حکومت را دے دا یو اللہ منون کی خلقو او داغا نوے بادشاہ چی داغا بیدوسیس نم بے یو دیر نیک او صالح انسانو دا بیدوسیس پا زمانہ کی اتفاقا قیامت او پس دا مرگ جمدن پا بارکی پا قوم کی دا آخری اختلاف را گئے چا با وین مرے با دوبارہ جمدی کی گی او چا وین نجمدی کی گی یو ڈالا پس دا مرگ جمدن دا انکار کی ویدا بدلونه چې مرشی زارشی رواستشی زره زره شی په دنیا کې خواره وارشی دینا پس چرم بیا نه ګرځي کی نو بادشاہ بے دوسی په دې فکر کې وو چې د دې خلکو دا شکوک او شبهات به څنګه وځي نو د ډېر په عاجزۍ او په زارۍ باندې الله ته سوال وکړ ویا اللہ دا سے طریقہ پیدا کی چلے لے خلق و عقیدہ صحیح شی کہ پس دا مرگ جمدن اومنی دی پر آہ راست باندرا شی یو خواہ تا بادشاہ اللہ تا زاری کئی جوا کئی بل رقت راغد دعا دا قبل دو طریقہ اللہ دا سے جو رکھلا کہ اصحاب کاف صدا پاس دری سوا چال اودا پراتری اگر اللہ را بیدار کر نو اصحاب کاف چې را بیدار شو نو په هغوی کې یو ملګری دی هغه نه یې روپۍ ورکړې بازار ته لاړ شه او طعام راوړه ندغ مرگری تملیخا نمی یملیخا یا تملیخا نمی دے اس دان نوجوان کے بازار سلار رکے و سردہ سودا کی صدق پاس تریس و شالا مخ کے زلر رکے دو قیانوز بادشانوں پہ لکھلنے دار روپے کے بازار کے دکاندار لورکلا دکاندار حیران شو دار روپے کم زیوا دانا کم زمانے نا دانا کم زیانا روو تا بازار کے یو دکاندار بل لورکو بل بل لورکلا پا بازار کی روپے چکر او لگو اور نہ گانے یو کس ہوئے چی دی سڑی چطا پکوانے زمانے خزانہ منتنا دو سنے روپے خونا را کہتا زمان خزانے منتنا دتا بنور انوالی نی کم لے وہ خزانہ دا روپے اللہ کم لے نہ روڑے را وہ تبی زخو خزانے نہ خبر میں تو پرون میں نکور را خشت خزانے کم لی دا ہو زمان روپے دو پرون میں نکور روڑے را بازاریانوں کے رفتار کو بادشاہ پہ پیش کر بادشاہ کو مخیل دیر صالح و نیک انسانو دا بادشاہ پا خزانہ کے آثار قدیمہ کے او زلہ تک سے پرسو چاہا بادشاہ لی دلے وا او پاغید اصحاب کاف نمو لی دلے کہ او پر اصرار طریقے سرا دا تو قیانوس بادشاہ دا تو نوجوانان تختی دلی دی او دا غی نمو لی پا تختی دلی کلی دی دے تختے پہ بے رقیم وے اور دے لکلو چھے دا بادشاہ دا آخرین مخالفون دا بادشاہ دا یری پکشی اور اردے چھے چاہونی والگرفتار کنورے والے اصحاب کاف حق پرستو بادشاہ تا اگر نمونم معلوم شو اور تی سلی نے چھے تپوس پختن شورو کر لنو واقعی نا اماغ کسانو چھے دقیار نوزنا تختی دی کہ تملیخان اید حالات و تحقیق شورو کر اتمینان حاصل شو کہ دا اماغ خلق دی بے دوسی فوی زمان دعا قبول شورا بادشاہ خوشحال شو او خلق را جمع کر وی شاہی خزانہ کی چی درے سا وکال مخشدے کم تخترا او کم نمونہی اقا خسان پیدا شو درے سا وکال پس تاس وی چی پس دمرگ جمدن نشتا درے سا وکال مخشد او دی شوی دی اس بیدار شو دا یو مثال لے پس دمرگ جمدن دا پارا بادشاہ دا خار خلق زان کر را جمع کر اور دا غار خلیلہ ور روان شو تملیخا ور سرلے کہ غار تمیزیشن و تملیخا ہوئے کہ بادشاہ تو اوستا مرگری لگ باہر ادھرے گے اسے نا ناسا پسی ورشے زمان مرگری وار خطا نشی سناف و کافر بادشاہ را پسراغ و لخکری راوستا او بیری گی تاسو باہر ادھرے گے زبا دنن ورشم خفل مرگری با مطمئن کم بیا با ملاقات کتے تملیخا غار تنن و تو خفل مرگرو تے حال ہوئے تے اغا زمانہ تیر شکل دو خیانو ظالم بادشاہ و مشرک بدپرست اغا تن شوئے گے اور درے سو نہ کالا تس من بیدار شوئے وسنے بادشاہ دیر نیک صالح مسلمان میں قوم مسلمان نے استاس و ملاقات لا دغار پخلے کی تشریف فرما دی مرگر سچ حال او غیر زیاد خوشحال شو او دا بادشاہ استقبال نہ پخلا دغار خلے کروت بعض روایات کی کہ تملیخ خپل مرگر تک قصہ بیان کرنا بھی عمر قصات وفات شو بادشاہ سر ملاقات ہونے شو اور سر روایات تاکی نہیں چاہے کہ وہی چھے ملاقات اوشو دا بادشاہ سر خبر اثر اوشو لے اور بیا اصحاب کاف غار تلن وطن بادشاہ اور دا دغ زمانے خلق سرا دعا سلام اوشو بیا غار تلن وطن اور چھے غار تلن وطن نتول وفات شو بہرحال دا خار خلق نصار دایا و عجیبا واقعا دا اللہ دا قدرت یا نشانی ملو شلا دا تولو یقین شو کہ کم ذات دا قدرت لری چھے دریسا و کالا جمدی انسانان بغیر دا رزق نا جمدی ساتھی دا زندگی اسباب ورکی دریسا و کالا او دپ راتری خقوت پچیرے صحیح سالم نی اغزات تدا سمشکل را کہ پس دا مرگ دا سول خلق جمدی کی اوزان کے پیشنی ہے سمشکل را لیعلمو ان وعد اللہ حق سنا خلق کوئیشی کہ وعدد اللہ حق را وان ساعت اللہ رئی بفیہا اور قیامت رات لو کہ ہے شک نشتا اللہ فرمائے اصحاب کاف میں تمرا زمانہ او دکڑی لیو بیا میں بیدار کری لی کہ داخلت کوئی شی چلا اللہ وعدہ حق را پس زمر گا جمدون شتا دینا پس ددغ خلق و پر ذہن کے دا اصحاب کاف بزرگی راغ للا چلا بزرگان لی دا غوید وفات نرسکو دا خلق و خیالو کہ دا دے غار کھلے کے یو یادگار جوڑو یو عمارت بجول کو یادگار بھائی اس دا دے عمارت پبارہ کے اختلاف رائے وا کہ اس سے یادگار بجوڑو بعض روایاتوں نے معلومی گی کہ دا خار خلق اس ان بعض مشرکان بت پرستو اغویبن چلا اصحاب کہف زیارت لرات لل نو دا اغوی دا خیالو کہ دا غار پخلے کے رفاہ عامر پاری و تعمیر پکار دے دا غار پخلے کے رفاہ عامر پارا لیبری ری جو لکا اسپتال جو لکا حسی و برجی جو لکا یادکار جو لکا دا باز خلق دا خیالو خوچے کم حکومت والا کسانو بادشاہ اگر صحیح مسلمانانو اور داغوی غلب ہوا داغوی وی دا یا کہر دا فریدا جماعت چور کت خلق راشی پدے لیکن اللہ یاد اسی اور آئندہ دا بت پرستے پدے بانے اللہ پرستی شروع شی دا اللہ عبادت شروع شی ربهم اعلم بهم رب دا دی خبر لی دی پحال بانے دا خبر الشارع کہ ربهم اعلم بهم ویداد حاضرین خبر وا دا نبی خار کے فدر وقت کم اسیدن کے خلقو دا اغی حاضرین خبر وا ذکر چی لشارع وفات نرستو یادگار دیوریگی عموما یادگاری تعمیر کے دا اغی خلق نمو سخاص حالات پا کتبہ اولی کی او تو لگی جنا چا یادگار نو تدوی نصب و حالات مبارک مختلف خبر کے دلے حقیقت تا پورا سوک نرسے دل نو پخپل دوی ربهم اعلم بهم نبی حال بس رب تا معلوم دو یادگار تا متوجی شو او نبی حالات پرے خود دل وی نبی پا حالات رب خبردار او بی جماعت جور کرو اور بین احتمال پکدارے کہ دا کلام دا اللہ رے کہ کل زمانہ کے اختلاف اور جگر شروع ہوا ناغیل اللہ تنبیہ ورکلہ کہ تاسو تا حقیقت حال معلوم نرے رب تا معلوم دا خبر پرے گے وقت مزایا کرے اور دام ممکن رہا کہ پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کے کم یہود وغیرہ اغوی بے اصل بے بنیاد خبر کولے بحثنے کول اللہ تنبیح و رکلا کہ رب دبی پہ حال خبر دو دا بس خبر پریگ لے نو کم خلق چی غالب و ناغوی وی لنتخذن علیہم مسجدا من تبی جماعت جوڑے تو دے واقعی دونہ معلومی گی کہ دا نیکان و خلق کو دا قبر خواہ کے مانزر پار جماعت جوڑول گناہ نرا دا نیکان و خلق کو دا قبر پا خواہ کے مانزر پار جماعت جوڑول حس گناہ نرا کم احادیث کی کہ پیغمبران و قبرون نا مسجد جوڑول و بانے لعنت را گلے دا غیر دا مطلب کہ قبر تا مقامک سجدر آجی قبر تا سجدہ کی دا گناہ دا نو دا چھ مسجد مجھو روا چھ مخی تا قبر یو ساوا تا سجدہ را دی ہاں دا بزرگ دا قبر خواجی جماعت جوڑن حیث گناہ پا چھ مشتہ دی اور قبر تا سجدہ نا روا دی بہر مذہب کے نا روا وكذلك اعثرنا عليهم امدارا من خبر كل فاصحابك حقبان خلق ليعلموا ان وعد الله حق كفوي شديد بشك وعد الله حق فصد مركبا جمد وقيامه وحساب كتاب بري وان الساعه لا ريب فيها او بے شک رب دا قیامت کرا لا ریب فیہا حیث شک نشترے فرات لو در رب دا قیامت کے اذ یتنازعون بینہم امرہم فکم وقت کی دے جگر و اختلاف کو بینہم تخفل منزہ امرہم تخفل خبر کے فقالوا ابنوا علیہم بنیانا اصحاب کاف اصحاب کہف بیدار شو او بیاد خلق اولی دل کی دریتا و کالا پس بیدار شوی دی ندوی وی بنیاد سا آبادی پی کن اذ یتنازعون بینہم امرہم فکم وقت کی دی خلق و اختلاف کو فقفل خبرکے فقال ابنو علیہم بنیانا او ویلدی چی پدوی بانے جوڑ کے یو عمارت یو یادگار پہ جوڑ کے ربهم اعلم بهم رب دبی خبردار دی پتی باننے قال الذین غلبوا على امرهم اوی الاغ خلقو چی غالبو پتی باننے پخپل کار کے بادشاہ اور اغ مرگل کار کے غالب قال الذین غلبوا على امرهم اوی الاغ خلقو چی پخپل کار کے غالبو لنت تخذن عليهم مسجدا قام قام من قديما يو جماعت جوڑكو عبادت خانا مسجد بجوڑو سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم اصحاب كاف سوك كسان اس پر ایک اختلاف اصحاب كاف درے کسان دی سلور کسان دی تین زدی اشپک دی مجھے تیری سو دی سیقولونا دا خلق بوئی کہ دا درے کسان دی سوک بوئی تین زدی سوک بوئی اوہ دی سيقولون على خلق بويدا كم خلق بوي يو احتمال داري كلا أصحاب الكهف فوقت كم خلق ونو آغا خلق بوي نام نصب وغيرها فبارك أو بعض ويش ندا رسط خلق أغيب بوي كلا سو كسام سيقولون نصارى نجران عيسايان اغوی بوئی چی دا سونا خلق لی دوی دا پیغمبر علیہ السلام سرا اصحاب کاف کشمیر کے ام مناظرہ کروا نو دا نصارا دا نجران اب دیاغا دری دنی لی یو فرقیتا ملکانیہ وئی ناغوی دا دری کسان لی ملکانیہ وئی دری کسان لی دوی مدل دا نصاراو یعقوبیہ دا اغوی وی دا پینزه کسان دی او دری بدن دا عیسایانو اغیر تا نستوریه وی اغوی وی و کسان دی او بعد وی دا دری قول دا مسلمانان دی که اصحاب کاف و کسان دی اخیر که پیغمبر علیه السلام خبر ورکره دی که دا دری قول سیده دا و کسان دی وطامنهم كلبهم اتم دا دی سرا سپیره در اصحاب کاف شمیر که دری قول شو دری پینزا و او هر دل و سرا دا سپی جکر جدا کی تا یقولون ثلاثت رابعهم كلبهم دی بوئی چه دا دری سلورم و سرا سپیره و یقولون خمسه سادسهم كلبهم خلق وی پینزد کسان دیش پدم و سرست پیره رجمم بلغیر داده پیره سکره رجم کانی ویشتر بطوی بلغیر بغیر لیدو چه کانی ویلی سبب پیو لگی که بچ بشی پتیا پختو کنی پیره سکره نصد پی لگیو کنا بلا تحقیق خبر را رجمم بلغیر بلا تحقیق خبر را و یقولون سبعتن و طامنهم کلبهم اور سخل کوئی چی دا اوہ کسان دی فامنہم کلبہم اتم و سرسکیرے دی دے سرونے چی رجمن بلغیر دا بلا تحقیق خبرہ دی سرونے ویلی شو دا اخری خبرہ دا تحقیق دا آدارون بلی دو قولا بلا تحقیق دا اوہ کسان دی اتم و سرسکیرے گورا درید لشمیر کی اتم و سرسکیرے سلورم و سرسکیرے شپگم و سرسکیرے عام سے نبی تو قرآن کے دریدہ لرد ذکر داری را رہا دے بیٹھے دا اصحاب کافو پا نمونو کی قرآن کے آیات نشتا جدا کم کم کسانو او صحیح احادیث سے ام دا اصحاب کافو صحیح صحیح نمونو ثابت نبی تفسیری اور تاریخی روایاتوں کے نمونہ راغلی مختلف نمونہ راغلی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر روایت بانی دبی نمونہ داری مکسلمینا تملیخا مرتونس سنونس سارینوتس ذو نواس کعس تفیونس دا اول منشو او دا سی قتمیر نمنی قتمیر دا اتن منشو نورم پچ روایت شتا یملی خامت سمینا مرنوش دبرنوش سازنوش دا نمنم پکی بہر حال وہ کسان دی او اتم و سر سیرے پتے کسا سر بحثن مکا و فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا کسا سر بحثن مکا و کباس کسا سری خبرو کا نور پریدا ولا تستبت فیہم منہم احدا او چانا پا کتا پوزم مکا و پتے لیکے پیغمبر علیہ السلام تک کم تعلیم اللہ ورکی حقیقت کی دا امت علماء تدا تعلیم ورکی یو قیدہ قانون ورکی کہ سمر خبر ضروری واقع قرآن بیان کرلا دے نفس غیر ضروری خبر کے وقت مت روا غیر ضروری خبر مفرید دے مدا صحابہ کافو پبارکے کہ کم معلومات قرآن درکل بس تک کافی دی او دا نورو نسوال مکوا دا نورو خلقو ما تحقیقات مکوا او دام مطلب کی دیشی چه دا نورو خلقو نتپوس مکوا دا نور جاہلان جاہل نتپوس کے نواقف نغب رسواشی دا پیغمبر دا کار نوی کتوک رسواشی د سوال کول ما من عراق دلا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم زرغت دا خلق بويت اصحاب كاف دريك ساندي رابعهم كلبهم سنورم دي سرد دي سفيري ويقولون خمسة سادسهم كلبهم او سخلق بوائی چی دا پیزه کسان دی اصحاب کاف و سادس هم شپدم دجوی قلب هم دجوی سیره رجمم بالغیب دا دوار قولنا بلا تحقیق دی رجمم بالغیب بی نشانی وشتل دکانی دی و یقولون سرعت و سامنهم قلب هم و یقولون وعی خلق سراتن چا صحابك وکسان لی وطامنهم کلبهم او اتن دجی سفید دیلی قل ربی اعلم بعدتهم او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ربی اعلم زما رب خبردار دی بعدتهم پشمیر دجی ما یعلمهم الا قلیل ندی معلوم دی ما یعلمهم إلا قليل معلومات نشتا مدر دير لدو خلقتا دا صحاب كاف معلومات نشتا إلا قليل مدر دير لدوتا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وي أنا من القليل أغلقو كزيم كما تبطر كده هو كسان لي دا قرآن لدي آياتنا دليل لي كده هو لي اصحاب کاف کی را بیدار شو مقال قائل منهم کم لبستم یو قائل اویل کم لبستم تاسو دلتا سونا وقت تیر که یو قائل دی سوال کئی یو قالو لبسنا یوما او بعد یوم و دا قالو جمع را او پاربے کے جمع کم اسکندری اقل جمع ثلاثا قالوا لبسنا نتدريو كسانوه لبسنا يوما أو بعد يوم يورا يعني الرجل تنكم تيرك لنا قالوا ربكم أعلم بما لبستم نورو وين بل قالوا بل دريك كسان لا لغوين ربكم أعلم بما لبستم نيو قائل ده غطة فوز كي أو قالوا لبسنا دريو كسانو جوابو كتير وزن تيرك لنا نور دريو ويكي ربكم أعلم بما لبستم مدريو دريبل او يو هو في انا من القليل هذا اللغو في زمي ما ما تفتر كدا هو كسان نسبيل دمر اهميت ورقل شويري كي ذكر شو بار بار ذكر شو ندن اكانو خلقو پا مجلس كدا ناس كدا وجنا اهميت وطن ملو شويري او که یو دیر نیک بندوی و دیر نیک خاندان نوی و خراب و خلق سره چینی نا غفر و حلی ری وی پسر نوح بابدان دی نشست خاندان نبو و تشکر شد ورد نوح علیہ السلام غیر بدان و سرکی ناستا نو در نبوت اغا خاندان که کم فضیلت دسر و گم شد حتی نلاب او سج اصحاب کهف روزی کن تیه نیکان گرفت مردم شد سپیدا اصحاب کافو یو تو رد میکانو سرکینا زیبا اللہ انسان کی او جنت تبدا انسان پا شکل شناسی دا سپیدا انسان شی او دا انسان پا شکل با جنت تبی او نوح علیہ السلام زیبا دا سی پا شکل کی دوزخ تلاسی فلا تمار فیهم الا مراء ظاہرا پس جگل و بحث مکوا فیهم دا اصحاب کهف و طبارکی الا مراء الظاهرة مگر سرسری بحث کوا ولا تستفت فيهم منهم احدا او تقوس مکد دی پبارک اصحابکا پبارک مور تقوس مکوا احدا دچانهم ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله پیغمبر علیہ السلام نا کافر تپوس کرو ویدا سارے کافو قصا ذو القرنین قصا اور روح پبارکی جواب را پیغمبر علیہ السلام یہ سبابا جواب در انشاءاللہ ایش ودا آیاتنا اللہ رو لے گل تقریبا پنزل لسر دے واحد نرات لو پیغمبر علیہ السلام خفو او خلقو بستغس پوری او خنداغانی کولی الله آيات رولي ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله موايد يوشي تبارك إني فاعل ذلك غدا كبيشك داكار درن تباكون كيما إلا أن يشاء الله مگر إن شاء الله وسروايا لا سوايك أن لا تمنزلوي سبب اختاركم أو كدغ سات إيرشي وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ بِيَا يَادَ وَقْفًا رَبْكَ كَلَ دَرْنَ إِرْشِ بِوِي كَلَ إِرْشِ نُدِيَا يَادْكَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي وَفَرْمَائِكِ أُمِّهِدْ دِي سِمَا تَرَ هِدَايَةُ فِي رَبْزَمَا لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدَا لَذِينَمْ دِيرَ زِيَاتَدًا نِزْدِي لَارْدَ نِيكَ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وازدادوا تسعا ولبثوا في كهفهم بخلق وقت الكروب ديغار كي اصحاب كافو وقت الكروب ديغار كي 300 سنين دريس وكلنا وازدادوا تسعا ورزياتي كل في نهر كالا فشمسي كالباني جدا یہود نسوارا ایساد کتاب کئی نبی شمسی ایساد کتاب کئی شمسی کلینڈر اور مسلمانان قمری کلینڈر استعمال ہے نو پا شمسی کلینڈر بانے 300 کالا اور پا قمری بانے 9 کالا پکے ورزیاد کی وزداد اتے سعا مسلمانان با ایساد کتاب پا قمری ایساد بانے کئی شمسی کال تھا ناروا نوائی پاگا زمان اسلامی کال نہ رہی اسلامی کال قمری رہی پا شمسی کلینڈر کے 365 روزے اور شپک گینٹے نا یو کال لے 365 اور شپک گینٹے اور اسلامی قمری کلینڈر پڑے کے 354 روزی رہی 354 مداس کال کی یول اسرد تقریبا فرق راضی نو 35 کال کے انگریزی کلنوں کے یو اسلامی کال زیادی گی نو 100 کالوں کے 3 کال زیادی گی نو 300 کال کے 9 کال زیادی گی وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ اصحاب کہف وقت کرو پر غار کے 300 دریسو سنین کلنا وزدادو 9 اور زیادہ کل پر نہ قل اللہ اعلم بما لبثو وہ فرمائے پیغمبر علیہ السلام اللہ اعلم اللہ خبردار بما لبثو چھ سمرت رنگ تیر کری دیدوی لہو غیب السماوات والارض لے اللہ پاک لرا علم دید غیب دا اسمانن او دزمکی ارشر بیهی و اسمع صدیر خلیدن کلی اللہ او صدیر خوریدن کلی اللہ ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احدا ما لهم نشتدید پار من دونه بغیر دا اللہ من ولی سوک دوست و مددگار سوک اختیار من ولا يشرك في حكمه احدا او نشركي الله تقبل حكم كهيصوتهم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين.